mima taxnalu na ci liñu di def ñu man soxal ko nak ci laye jasi wa minum tukke na ci ñoon man do xane istame wona ma nga lay degli ma lay degli ci eleka ci yow isa kharata alquran ndax yow afa anta ya ngi jang ñi ngi lay deg ndax yow yonent tosume man nga deggal summa taxe dedet mano deggal taxe waaw nak rawatina nak wala kano donte nekkon nañ ma al samami and tax ga la yaquluna duñu xel bo buñu taxé ba nopi amuñu xel wala kano la yaquluna tax ba nopi amuñu xel may tax bu dof ha tax ba nopi dof ndax ba nopi dof mo tam ni ndax man nga deggal taxé wala kano don da rawatina donte nekkon nañu la yaqiluna nga xamne tax nañu ba nopi dofut da nga len meuna deggal ndax yominu tukke nak ñom man ko xana yeen suru nga ni kew du la xol ileka ci yow avant ndax yow tahdi man nga jubal alhum ya aw yon gumba wala kana donte nekkon ni and na gumba ga la yubsiruna amuñu basiratul qalbi qalbi la yubsiruna duñu xalat duñu mebet donte and na gumba ga duñu xalat la yata'amaluna gumba ba nopi do xalat amuñu basiratul qalbi ndax basira bo gumba won te am basira gumba wo la ta'ama labsar labsar walakin ta'ama alqulub abdou aziz dabakh waxna ci libris neena basira lañu def ñett jooni ciir fakke ben ciir tek ko ci xol leer ga naw beut mën beut beut mo tax ñu tudde ko beut leer ga beut ci kanam ñu tudde ko nak beut ben rek moy gis ci beut la ja dess mi ngi ci xol la basira am solo motam ne wala kan wala yubsiruna bu beut ye rek gumbe won tanu am basira dañu meuna gis la ta'ama al-absar wala ta'ama al-qulub sar walakin ta'mal khuluq kiru gis deug may ko xana gi la ca xol ba dafa gumba way li mo amul solo innal ladhina niki gaña nga xamni innallaha niki bur yalla la yaslimu du ton nasa nit ñi sayam dar walakin lu fini nasa nit ñi kay yeslimona ñoy togn an ko som sen bop yaay togn sa bop ba nopi na yalla ma togn wa yawma nasrun fatlikul washkur fatlikul yawma nasrun maful muntakab ne cepp bis bu no len fange kanum danaka ñom lam yel ba so men saxñu won ci aduna wala ci banal ya dara ila sa'atam direk ben waxtu min nahari ci beccep ya ta'arafuna ñi xamante baynum seen digante ba'duhum ba'dan isabu isu buñ leen buqé ci bammel ya neena qad qasira kero pertna la ci ñi nga xamne kasabo dañu dekké won wet bi bi laqay lay ci dekk ci dajje ak yalla wama kanu neeku ñu won mutadina ñuy jup ci la leen yalla ndigal digal wayin ma nuru ya nak ndem won na la mom ya yalla baala la ci lan la nga xamne nahidu dal nañu len ko ci mbugal aw na tafa ya nak wala no fat la ba nopi andi mbugal ga sa gannaaw fa ile fa marjum senu delway ilayna jum ci nun suma top allah bur yalla sayyidun mom aji sedele aji feñal la dana ko feñal ba ñepp xam ko allah ma yaluna ci lañu doon def ci ay katchi wali kulli ummati ñene bepp xet ci xet yi rasulun xet wu nek am na ndaw lu ñu yëm ci yow fay sa jaay dem dik na rasulun seen ndaw xubbe attes baynum seen digënte bil qisti ci gud woon te ñam la islamona de sul toñ leen ci yok seen ñaaw teef wala wañ seen yu ya xolona ñi wax matta asal wahdu kañ la bobu le del hayhata hayhata lima tuhdun in kuntum dem nek ngeen sharikhina di wax deug xol waxane man yonent day la amlikum momuma dara na lor li nafsi pour sama bop denc lo sama bop ben lor xawma ko yit wala nafan aw ma ben njariñ bu may indi sama bop illa man dara la nga xamne sha an nekhna allah bur yalla ci lor wala ci njariñ mom ci mom la nek likul yumatin ñene bepp xet ajalun dik bo xane bu yex sey du ko wessu pour sen alkande isa jande ñewna ajalum sen dik fala istakhiruna bu keroge ken du len yexé ben ci gond sa'atan ben ci gond wala istaqdimuna du awase du jitu dibbe sa'atan ben ci gond xol waxal ne araytu solo len in ataakum dem dikal na len asabo mbugalam gam mom bur yalla bayatan mu ñew na ci guddi aw na aran wala mu ñew ci becc bu keroge ay sayin ma sa moy ay sayin ma sa ana lan nak ngeen xaro ana lan yistajilu laysako gawe laaj laysako gawto ni ñew al mujrimuna ñe jomlo jaamu yalla minu ci mbugal gi ñom luñu garder ñom luñ ko xaro ñom luñu am ma sa ana lan yistajilu al mujrimuna minu ba tax ñu bëgg mu ñew luñu garder motax mu ne asuma ndax mbugal go bu ñewé asuma ndax day top amantum ngeen dem amantum ci kanam asuma ndax day top amantum ngeen dem lo xol bu baax isa ma bo xamantene waqaha wacc na ci seen kaw waqaha tabbisina bihi ci mbugal gi asuma ndax day top amantum ngeen dem isa ma bo xane waqaha tabbisina mbugal gi bikum ci yeen nga sok nak ne ah bu mbugal gi ñewé nak bu mbugal gi ñewé nak sunu borom alana ngeen andi nak benen amantum bo xam dang ko fi taqdir nga indi benen amantum wala nga indi tomi non wala nga indi taam non tomi non wala nga indi amantum dang ko ci taqdir dal wante alibul istifham bi ajewul ci amantum bu jekk ji ndax wa naw yi dañ koy bañ alibul istifham bu songe fel fel gi du jëf ci gannaaw dañ koy bañ motax da ngay taqdir benen amantum mom bëggal ko ñëwé nga né ala na ndax légui nak amantum da ngeen di gëm waxat kuntum nekkon ngeen ta sajjalon di sako gawtu na mbugal bi ñëw bi ci mbugal bi mbugal bi nak ñëw na ala na ndax légui nak amantum ul non rek do ko deg sallaw suma top xila nesna yalla sina ñeel ga nga xamne salamo toñ nañu soxo muslim asabul khulbi mbugal bu saxda hal tu gisone de su len fay illa ndare illa bi ma ndare la nga xamne kuntum nekkon ngeen tak ci wona diko faggu la ngeen faggu won rek ngeen di gis way tan bi wona ko dana ñi sakko solo la ñom dañu def groupe ñew ci yow ne la alquran waaw man haqq ndax deug la ko mom li nga nuy dal ci mbugal ndax da ngay nuy dal ci mbugal haqq ndax deug la ko mom li nga nuy dal moy ma waxtana bi min al azab ndax deug la haqq ndax deug la bu ñu ko laaje yow yonent xul waxal ni waxinu wala wala la wala doomu ndar ñom la alquran indi fof xul waxal ni i naam wara be diñ na ñu sama borom inna naka mom li leen di bal akum deug la da ya ma fi ci taw ñu sey wa ba antum de biyen bi mu gisina ngeen di way raw wala wa an likul nafsin salamat ma fi lerbe da nga na wala wa an ma fi al ardi donte li ci kaw suuf yep likul nafsin ñen net bepp bakkan salamat bo xane bi togn na mu jote ko bopam laftadan mu jote ko bi ci mbugal gi mu jote ko bopam min al asabi mu jote ko bi ci bopam min al asabi ci mbugal gi itam a ken ma taqbulu min ken du len nangul wa asaru ñu nebb nadama te rek bi ci baye gañu baye gem la ma raw bañu janok al asabu bugal gem wa qudde legi nak atte na ba nafi baynum seen digeunte libere atte bi rek ci dess bil qasht ci deug wam te ñom la yuslo mo na desu ton len seen dara yalla neena inna ma bi samawat li ci asmani lepp wala leg li ci soufi soufi lepp lillahi ñeena yalla asaman mo bol ci ñu koy jamm wala la ñu koy def nefrat suuf dafa nek ben dir ci rek asaman nak dafa nek ay xet ay asaman motax allah dama ni inna wahdallahi nak dalu yalla akun deug la walakin li ne ak seram la gëna bari ci ñoom nak la yalla mona xamu dara ko mom yalla yu ñu moy dundal yu metti moy reey wa turjona des na delo len fang len bolé len ilahi bal ci yalla ya yan nasu yin wa makka khad jaatkum dikal na len mawisatun ak war min rabbikum dikal na len ak war min rabbikum te moy alquran dikal na len wa sifaa'un safara lima lepp lo xam ci doore ñu ci dëmm yi day safara pas pas min alaqaib lolé it min rabbikum wa hudan tay djublé ci ak rër lolé it min rabbikum wa rahmatun tay yermandé min rabbikum lil mu'minina suñu borom dafa andi fofu shariha andi tariqa andi haqiqa maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima bi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minina suñu borom tabaaraku wa ta'ala fofu la inde lolou lepp ndax neena maw'izatun isharatun ila shari'ati wa tariqati wal aqiqati maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un fa ashara li shari'ati bi qawlihi maw'izatun fi la jinge shari'a li anna shari'ata da fay label buti da fay label shari'a mu dindu tariqa ci way sifaawon lima bi suduri ndax li anna tariqata ndax tariqa dayel setal batin ci bir mu dindu nak aqiqa wa qawli wa hudan wa rahmatun lil mu'minina fofu la dindu aqiqa ni tajala bil anwar as-sati'ati fil qulub lere jolli ci xol lo xamni te nga xamé asya'u yefya aha bu ko defé nak yalla jindi fofu bi kulli sen wa aqrabu ilayhi min kulli sen yalla mo gëna jëgé lepp nak salqan ci mos lahil man yaqin yalla dañ fa melna dañ koy mos fal aqiqatu aw tariqatu be su ko laq lulu ci ta'alluq ta'alluq takhalluq dukko bi tariqati wa shari'ati motax ñu ne aqiqatun bila shari'atin batilatun wa shari'atun bila aqiqatin hatilatun sharia da fay melni da nga am gan andim xar wala aw nak jox len ak ciap bu ñu pécé rek ne len añ bango lek len ñu ñoo lek te reey ñu ko fess ko tegat ko top ko sharia bi mu defé lool nak tariqa ko tegat togat ko top ko bam ñor ñu sok ko mëna lek lool motax tariqa sharia ka am bo sé ngui liggéeyal ñaari bu sé nak bala ko jël bala ko jël mu koy liggéeyal ñaari bu sé day ma dil mok amalu ñaari bu se yoy bu matul duko jël duko ambossi bo xamene dem na do faletu lolit mu dakk bobu de motay fogu la yalla indi lepp lolou kul waxal ni bi fadillahi kindal yalla l'islam wa bi rahmati ati yermande yalla ci alquran tabi salika ci ngene la yermande fal yafrahu yen julli ni deg len ci l'islam bi len yalla jox ak alquran bi len yalla jox ko mom ngeneel loluy ci l'islam ak yermane ci alquran khairun mo gat mina yek nona lenen la ngeen dem difa dajalo diko def ak lenen la ngeen di wote ak lenen la ngeen di jang lu man di don khairun mina yek non min ad dunya khul waxal ni aretu solo len ma la nga xamni am salawat ci nako allah bu reena lakum ñel len min rasxen ci wërseuk ko jaltum ngeen di def min ci wërseuk wa haraman nan li haramna wa alal ñu nan li nak daganna mena kal bayrati wa saibati ma ja'ala allah min bayrati wala saibati wala wasilati wala hamin khul waxani allah yalla allah ndax yalla nga wax asina mo digal lolu lakum ñel len am taftaruna am yena ko fortu ala lay diko tek yalla bal taftaruna yena ko fortu de wa yalla waxulen ko de yalla neena wama zannu allazina yaftaruna ala lay kasiba yawm alqiyamah yalla ngi laaj neena waw wama sannu allazina luy ndortal ñi nga xamni yaftaruna dañu baña jaar ci deug xana di fortu kasiba fen wa ala lay diko tek yalla lu ñu jot ni mom lañu mom la leen yalla di te lu ñu jot ni mom la leen yalla di def يوم الخيام ايحسبون انه لا يؤاخذ داك دانيو جوت ني يالا دولين بوغال يوم الخيام لا ان هكاي دانا لين بوغال دي موتاخ موني وما سن لذي ما يفترون على الله كسب يوم القيامه داك دانيو ديف ني يالا دولين بوغال نيوم لي سين جوت داك دانيو ديف ني يالا دولين تي ديف دارا ndax li ni ñu gis rek ni inna la naka yalla la so fadul borom ngeneel la ala nas ci nit ni ñu gis loolu rek lu ñu wax rek ngeene yalla baxna lu na nga def ko ci chay chay bu ñu wax nga yalla baxna ndax ñu yalla baxna rek yalla dafa am lo xam du ko baxale walakin lu ñu akseroon la gëna bari ci ñoom la yaskuruna sëntu ñu mota duñu gis fadlu doble ma buñu defoon sukuru dañu gis fadlu bi waya walakin akseroon natti ja bango la yaskuruna bu len yalla xewale ni ma ci bo duñ ko def fañ ko wara def bu len yalla xewale ni ma ci bo duñu sét li len munhim bi digal ñu def ko ci dañuy dem ci cer ga mbar fa baye naaj wa bu re lu ñuy dimbalé duñ ko jox ñi ko gëna soxla ñi gëna am dara ja lañ koy jox sukuru moy nga def xéewal gi teurel ko fiñ ko wara teurel def ko fiñ la digël def ko fiñ ko wara def koku modi sukuru baax di ci kër ci naaj wa nga wara baax yalla neena limu waxone qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajmauna mom lay leral ci wama takunu fi sahnin wama tatlu minhu min qur'anin wala tahmaluna min amalin illa kunna halaykum shuhudan yalla neena wama takunu yaw yonent do nek mukk yow muhammad ak sa xet wi fi sahnin ci mbir sahnu ak halu ak balu ñoyam ci arab ma sahnuka ma haluka ma baluka ben la len nek ci mbir ku la yomen o fi sahnin wama tatlu do jang yow yonanti andak sa xet wi minhu ci mbirum alquran do jang ci alquran min quranin alquran muk wala ta'maluna du ngeen def min amalin jeuf muk ak lu jeuf meena demé ila kuna ndare non yalla njangma nongi tew njangma non koy tewé la ngeen di def non koy tewé ila kuna sudan nongi sédé nongi fété alaykum tiyen yalla neena lu mu way def ila kuna alaykum sudan hein bolé la ben sirité muy tak ndér lo def mu def té sirité la sirité la sirité yépp mu bolé len ak mu wutal len kilifa muy souci ak ben secrétaire muy jant bi souf neena lu mu way def sino kaw nga ko defé fekke na jant neena lu mu way def ma ngi le tim te ci ndigal la net yo may sin to ay gu day war ila kuna alaykum suhudan zada ni mu doy war bu don xam sax lu bon bon xam xeyna am lu ko recc waye suhud amna la ilaha illallah yalla neena istufi do na waxtu wa ngeen jeme ci mbir ma waxtu wa ngeen bebe jeem ci xamne andando ngeen negant ngeen nak ba yeena ngay dem istufi lo na fi ci mbir ma neena fa ngeen di defe mbir ma ma len fa jitu ma ngi and ak yeen top ci yeen ana wama yasubu du ni men wama yasubu du faddu min an rabbika lu sa borom xamul min misqali saratin lu day ne fep sarra as sankalay su tuti wala pend so ci bi naw du ni men mos ci suuf fi ndar li ci suuf sarra ci wolof sara nañ la nan nañ koy waxe ci wolof lu tuti min misqali zaratin zarab mom non lako alquran tudde non lako arab tudde kon len mu ngi wara tudd ci wolof xareful lu ñuy seddelé ba kenn mëna tukoy seddelé lolu moy sara may sawifu naqli namlati ken manatu ko sedd ari saratin fil ardi fi suf wala bi samay wala mu nek ci asaman wala askhara bi jegeni lu gëna tuti min salika fi sara wala akbar du jegeni lu gëna reuy min salika fi sara wa ma min qaibatin kisarun namli wa ma min qaibatin señ bu ngi top wa ma min qaibatin fi samawati wal ardi illa fi kitabin mubin ndare ma nga ci lawil mahfuz amul dara luy def meng bo gisee mune wa ma min khaibatin ta neewul wa ma min khaibil taga mubalakhala ak lu mu tuti tuti mo remplacer sarabi ci kitab mubin yalla neena allah dama ni inna awliya allah andando yalla yi ci xol la khawfun betu dagal alim ci ñoom ci alakhira dañu jëm wala hum den ñam yansano na ñi jaq dara ñi rek ci aduna mu ñu won gannaaw moy ñi and ak yalla ñi xamne fu ñu toll yalla ni ci seen xol yalla lañu ñengol li yalla bëgg ñu nga cey def lañu mën lepp lañu mënul yalla defal leen ko ha wali ñu wet yalla dañu defar ko ma defar bi wet ñeen jappo nak yalla neena sama wet dama ko def ni ma ko wara defé sekk wet lo ci télé ma defal la lolu mo di waliyu lolu mo di waliyu mo di waliyu waaw faaw nga def li nga ma sa man mu soog a wàll si nag defal la li nga mënul. xanaa gën mooy ndimbal fekk ci loxo bi. dafa amoon benn sikkarkatu turu yàlla la dëkk Jolof bi ñu tudd turam dafa ñëwoon ci góor gi ne ko man de dañ maa joxoon hunnalika alwalayatu lillahi alhaq dañ ma cee joxoon fukki perag benn sama sëriñ moo ma ko jox. kooku nag sëñ Daouda Dia mooy sëriñam hunnalika alwalayatu lillahi alhaq mu dem di ci def bu nekk téeméer ak fukk ak benn ba yàgg rek mu geesu rek néeg bi fees dell ak ñu mel na moom sol li mu sol mel na moom kenn xàmmeewu leen yor course gi mu yor kenn ku nekk naan hunnalika alwalayatu lillahi alhaq wàllu yu mu ngoog laa xaw fun alayhim wala hum yahsanuuna lasina amanu wa kaanu yattaquuna. boo xamul wàllu yu yàlla leeralal ne la ko nga ne kuy wàllu yu nga ne lasina mooy ñi nga xam ne amano gëm nañu yàlla ngëm gu wér wa kaanu ñu nekk yattaquuna di ragal yàlla ragal gu wér. wilaaya ñaari ponk yooyu laam arkaanul wilaaya yàlla ngëm gu wér ragal yàlla ragal bu wér wàllu yoo ngoom saa fiw nee na isa lam yakun alhullamaahu alaamiluuna bi ulumihim awliyaa allahi fa laysa lillahi min walliyin. nee na su fekkee borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam du ñu wàllu yu yàlla amul wàllu yu. wàllu yooyu nag ànd ak yàlla law ñenn leen busra mbégte filaayaati ci àdduna duniyaa ba di yées àlaxira. mbégte mi moo di ruhya saliatu yaraaha rajulu aw turaalaho gént gu baax gu waa ju gént muy rajulu saliw wala ñu géntal ko ko gént misaalam mi ngi mel ne juróom-benneel ñu séddale ko ñaar fukki xaaj ak ñett moom la alxuraan wàcc lu ñu séddale ñaar fukki xaaj ak ñett lu nekk ñaar fukki xaaj ak ñett ñu séddale ko nag ñeen fukk ak juróom-benn ruhya saliw min sittatin wa arbayna jusan min nubuwati ku jàng fiqa gis nga loolu min sittatin wa arbayna jusan min nubuwati ñaar fukk ak ñett boo ko séddalee par ñaar lu muy doon ñaar fukk ak ñett nga séddale ko ci digg bi yaa ko lay doon ñeen fukk ak juróom-benn ñeen fukk ak juróom-benn la ak yonent bu mu leen am milliard ñu séddale ko am nga ca juróom-benneel ndax ba mu ko defee ñu alxuraan bi mu wàccee ñaar fukki at ak ñett juróom-benn weer yeeg gént la ñaar fukki ak ñett nga séddale ko pari juróom-benn weer ñeen fukki ak ñeen fukki xaaj lay doon ak juróom-benn. juróom-benn weer yi mu géntoon na kon benn xaaj la ci min sittatin wa arbayna jusan min nubuwati looloy gént muy gént bu baax ci ruhya saliha min rajuli salihi ruhya saliatu min rajuli salihi loolu la moo tax sëriñ bi ni min badi taayin wa laamin summa sittati ashurin raa kan filaaqi suk ilam yahimi adi taayin wala min fanu weeri at ak juróom-ñeent moom la yonente bi dund ak juróom-benn weer su ma sittati ashurin mu gént nag raa kan filaaqi suk yi juróom-benn weer yi ci des nag mu gént ko nag mu soog a mel nag ni kan filaaqi suk yi dañu soog a indi nag alquran nag ca xaaru ira le 6 août 1901 le 6 août 601 ci guddu 601 waaw tiisee juddoo ba am juróom benn téeméer at ak benn la ko jubli fekk jaxaaru yaraan loo ndam amul bu suree fi laayaati ci àdduna gi duniyaa ga di kees kooku moo di ruhya saliyatu yaraaha rajul aw tura lahu wa fi laaxirati ak ci alaaxira muy àjjana kooku yonente bi moo ko waxoon salallahu alayhi wa sallam bir bani israel nag di ko kontar ne ko yow yaa ni ulamaa ummati ka anbiyaay bani israel mu ne waaw maa ko wax jox lay sayooti am nañu wax beneen wàllu waxtaan bi dafa gudd ñaare daf ñuy tar benn laa tab bi de desul remplace li kalimatillahi ñeel waxi yàlla saali ko loolu ñu tudd woo moom alfawsu mooy texaga al asim wala yasun ko bu jàq loola xawlum seeni wax seeni wax giñ naan inal isata niki doole ga inal isata niki noteel ga li laa ñeen na yàlla jàmmeen mboole koo moom yàlla san mooy mooy aji dëgg ja alim yàlla ne anga kay doole ji kay maa ko yor waaye dama cee maya walilaahi isatu wali rasulihi walil muminina yàlla moom tedd nga ak yonentem bi ak ñu gëm ñu yàlla inal isata bu ñu rombee yorante bi rek nag waaye inal isata lilaahi jamian amulo fi ben tedd nga inal isata lilaahi jamian te lilaahi jamian Seyd Hadj Malick dafa dénkoon ay doom mi neen doom boo fi jógee ko da ngeen dégg lu ne waaye bu ngeen déggee ñu di ma gërëm que di yéen la ñuy jéem a xas Alhadj Malick amul morom dem na ko neen na moom dootu fi am Alhadj Malick amul remplace nga gis nit Fatou Niane amul remplace te ci yaakaar ne moo remplace na jëm mu toog jaaral jaaral bi nga xam ne tali bu ne ba tey ba déggee ma bu tali topp si sa doom yàgg mu ne ci Alhadj Malick yow ndox wax na ko ba Cheikh Amadou Bamba jóge ñu ah abi ma ba dem na dafal naa ba dem na jeex na place am kenn du ko tooge ñu ngi leen waaw fafal naa ba dem na oto yu dog si yu gaaw ya dem nañu waaye boos day fi des ku ci dugul tarde boos na bon ya xamu saxaar boobu daan daw guddi te kum dem rek ni fa yàcc ñu leen boose bi ne de waaye lu fa ne moo fa ne di wolof nee na lu fa ñuul moo fa di ñàkk laa dama ni ne lu laay ni ki ñeel yàlla man ci samawaati mboolem li ci asamaan wa man fi leer leen mboolem li ci suuf wa maa yattadu dédd topp la si na ñi nga xam ne yàddoo na ña ngay jaamu mil doondi laay lu dul yàlla aha ñu yaakaar ni dañuy bokkaale ak yàlla wa maa yattadu la si na yàddoo na mil doondi laay surakaa bokkaale wuñu ak yàlla de alal aqiqati yàlla kenn munta bokkaaleel nii bu ñu yaakaar ni ñoom wa maa yattadu la si na yàddoo na mil doondi laay ñu defe ni ñoom seen yàlla yooyu surakaawu dafa bokkaale ak yàlla du bokkaale ak yàlla alal aqiqati ci aqiqa yàlla kenn munta bokkaale ak moom yaa koy wax rek waaye mënoo ko mënoo ko dañ koy wax rek waaye turu amul jëmm la shérif amul jéem da nga koy jéem nag ci ngay amee bakkaar amul nee na in yi tàddoo na déet ñuy topp ci lu wax joobu ñuy wax ila zànn ndareeg njort rek wa in xumoo déet ñoom ila yaxrusoo na ndareeg waye rajo xula ñu jaaru ñu ci yoon fu ne ñu ni fi la yoon wa féete huwa mom yalla la ci may kan xamni jaala def na lakum ñeleen layla guddiga yalla dafa andi guddi ni taskunu ngir na ngeen noppul fi ci guddi wana aram mu def beccet mu seren may luñuy gis di ci wuti nak dépasse di ci doxé ay aajo neena ina laayati nakay kiman bi salika doyna ci lolu la xamni ñeel aw nit yesmauna ñey deg ndax ci guddi nga gëna mëna déggé li nga mëna dégg ci guddi mën lo ko dégg ci beccet motax mu wax lolu xalo ñi ni wax ñom yewoot taxisa amna allah bu yalla wala dan dom muy kalimatul kufri subhanahu tabna selu yalla huwa mom al khani moy ku doy ka manal bopam lu ne lo ñel nako ma bismawat li ci asaman ma fi la lay li ci suuf neena in hindakum min sultanin neena dedd nek fi yeen min sultanin wenn lay bi asa ci wax ji ngeen nan yalla amna dom ana sen lay ak taquluna ndax da ngeen di wax ala lay ci yalla ma la taala mon lu ngeen xamul xol waxal ni ina lasina ñi nga xamne yepp do nañu ngay for to kasse be fen wa ala lay diko tek ci atay yalla diko tek ci jëm yalla nan amna dom neena lay loona duñu texé de neena aduna ci bopam mataun ye mom mataun yobal la khalilun bu neew fi dunya ci aduna seen wax yoy ñi wax suma top marjum seen delo ilayna jëm ci nun suma top ni ci xum nu musallim ala sabam bu gol ga as-sabira gadi tar ba'dal mauti dama kanu ci sababu lañu nekkon yakfuruna bi weddi ya muhammad watlu jangal durusal ala yim ci seen kawin nop ñom kufaru makkata wax len naba an nuhin wax len solo su yent yalla nuhin ndax yalla ñu waru ne len iskhara waxtu waxe nuhun la xawmi ñen tan ya xawmi mu bay fi kasara bi mu remplacer ya bi in kana len yeen sama nit in kana ndem nek na kabura di tis maqami sama dundu maqami sama saxway halaykum ti yeen fi ma tok ti yeen di wax wa taskiri sama waare be len nakari mëna tu len ko degg ak sama waré bay ci lay ci kimaane yalla kon na xam ngeen ma ngeen di def man de wa tawakkaltu wa tuluna ala lay ci yalla kon nang legi faaj no boole len amrakum seen mbir yeen ak ñi yeen di dimbali wa suraka bu len bay kenn ku ngeen di bokalel mana wa surakaakum mana bi mana waaw bi mana maha mom la asibi def neena wa surakaakum and ak ni ngeen di bokalel suma top la yakuna bu nek khumatan luy muru khumatan luy neubbu bu mu nekati nak nekatu nak di neubbu amrakum sen mbir alaykum ci yeen sen mbir ka dar neubotu ci waxna len limay def waxna len li ngeen wara def suma la yakuna amrakum alaykum khumma mastoran suma top akalo ngeen def lu ngeen man elay ci man bu ngeen ma mané ray ray len wala tan sirona takat bu len ma muñal bu len ma may ben délé fin tawalay tum dem lank ngeen bay fi sama waré nak itam de fa ma saltukum man de lajuma len min ajrin ben yol lajuma len tay de bala nga jang fay waxuma len ko ina ajri de sama yol ila la lay ndaregen na ci yalla wo ummu tudigale sama rek an akona buma nekkat musliman min al muslimin madib julli bo bok ci gudit ni di wetal yalla fa kasabu bi waxe ba yegal ñu andando weddiko bañ ko wedde nak may fa nagé naw ba yef ye ñewé a nu musal nuhun wa man ma wa an ak ñaando nak mom ci gal ga fulful gi ci gal ga waja'alnahum ñu def len nuhun ak ñaando nak mom khalaifa ay khalifa fi lar li ci su wa raqna nu labal ñi ca dess le sina moy ñi nga xamne kasse bo dañu dekké won weddi bayat na suñu kéman ma labal len ci tufan ma labal len ci tufan tufan ak legi war na mat ñaari jooni ak témèr kelka tan sur sétal kay ba kana naka nek aqibatul munsarina mujum ñi ñu waron ñu lang suma top basna ñu yoni rusulan ay ndaw min baade ci gannaaw nohun ila qawmin ci seenu nit ndax yoni nante gannaaw nohun ibrahima yoni nante gannaaw nohun ut yoni nante gannaaw nuhum salihu fajaawum ñu dikk leen bil bayinati ci ay kiman fama kaano taxul ñu nekk liyoomi noo ngir nañu gën bima kase boo ca la ñuy weddi bii ca la ñuy weddi min xabul ca la jëkk ba ma daataan yónni yonantee ka saalika naka noonu nat baw lan taye ala xuloobil mutadina ci xolu ña nga xam ne dañoo jéggi dayo ci ak tooñ suma topp baas naa nu yónniwaat min baadihim ca gannaaw ñii ma yónni woon ca gannaaw nuuhum ñii ma yónni woon ca gannaaw nuuhum muy ibrahima ak ooteg saalihu min baadin ca seen gannaaw laa yónni muusa wa aarona ak aarona aarona di magi muusa ma yónni leen ila firawna ca firawna wa malayek mbooloom na bayet naa na jox ko suñu juróom ñeenti kiimaan fa stakbaro ñi sakkóoréelu wa kaano nekkoon nañu xawman diw nit mujri mën a nit ñu jomloo jaamu yàlla fala maa jaamu ba nga xam ne dikkal na leen alaq dëgg nit ñi dinaa bàyyi foofi nun xaaloo ñu ni ina haasa déet kii ina haasa niki lii kon nga andi lii ngay wax la séeroon njabar la mu binun guddi wóor xaala wax muusa ak taqulu na ndax da ngeen di wax lil aq ñeel dëgg gii naan njabar la lamaa jaaw ko ba mu leen dikkale ñaan ahaasa ndax lii séeroon njabar la lu tax ngeen wax loolu te walaa yuxlu du texe mukk saahiroona jabar ya xaalo ñu ni ko loo mën di wax ak jiitanaa dikken yital fitanaa ngir na nga da nga noo dikk ak jiitanaa ndax da nga nuy dikke yital fitanaa ngir na nga delloonu amaa wajat naa la nga xam ni fekkoon nanu moos alaana sunuy bàyyi àll yi ca kaw loola ñu di ko jaam duñ ko def wa tekkoona nga nekk yow muusa yaag aarona kibriyaa ngeen di boroomi daraja kibriyaa ngeen di ay mag kibriyaa ngeen di buur kibriyaaw nguur ga lakkuma ñeel leen yéen ñaar nguur ga kibriyaaw nguur ga lakkuma ñeel leen yéen ñaar firlar la ci suufu misre am ñu ni palestine wa ma annahnu déet nun bi moomine nii gëm lakkuma ñeel leen yéen ñaar wa xaala wax firawna étoo ni andi leen ma bi kulli saayirin nam ko waxe ci saaru laraaf andi leen ma bépp jabar àllimin bu xamu njabar wala maa jaay ba ñu andee saaratu jabar ya xaala wax muusa lahum ñeel jabar ya baada ma xaalalu imaan tulqiya imaan nakkoona naanu mulxiin muusa ne leen alxal sànni leen maa antum maa la nga xam ne antum yéen mulxoona moom ngeen yaakaar mulxoona moom ngeen di sànni sànni leen ko fala maa laxaw ba ñu sànnee xibaaloom lu isiyum yuqayalu ilay min sihrihim annaha tasa ca saaru tëyi xaala wax muusa maa jiitum ana lan ngeen dikke ana lan ngeen dikke bii ci lu ngeen dikke lépp lu ngeen dikke loola sihru njabar dong la ina laa ni fi bur yàlla su yubtiloo dana koy yàq ina laa ni fi yàlla laa yuslu amalal mufsidina yàlla du yéwénal jëfi way yàq ña su yubtiloo moo tax laa yo bi mag ñi di ko dindeeg njabar laa yuslu amalal mufsidina di ko def saafara way yooqu daa yeel na laaw bur yàlla alaq dëgg bi kalimaati yi ca daalam ya wala karee doonte naqare woon na mujjiri moo na ñu jomloo jaamu yàlla fa maa aamana gëmul li muusa niti firaw na kenn gëmu ca muusa ilaa suréetum direg ab kuréel ay sët min awlaadi xaw mi ca doomi niti firaw na ya lu tax allaa xaw fi ragal dong nag allaa xaw fi ragal ko waral min firaw na ragal firaw na rek yow mala yin ak mbooloom ma an yiftinoom bu fitnaa leen way na firaw na nekk firaw na laalin ku riilu la woon fil arli ci suufu misre wenoo nekk firaw na la minal misrefina bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo ëppal wa xaala wax na muusa wa xaala wax na firaw na wa xaala wax na kon muusa yaa xaw ne yéenu nit sama muusa wax in kuntum dem nekk ngeen amantum di gëm bi laa ci yàlla fa tawakkaloo wakkilu leen àlli ci yàlla in kuntum dem nekk ngeen muslimina ngeen di wéetal yàlla wa xaala ñu ne tawakkal naa wakkilu lunu àllalaa ci yàlla yaa rabanaa yow borom sunu laa tëjxal naa bul nu def fitnatan bu nu def mukk nuy palaasu nattu di ngay nattu niti firaw na yi maanaa sunu jëf bañ a gëm bañ a gëm giñ nu bañ a gëm tax nga alag leen am ñu ni déedéet laa tëjxal naa fitnatan li gën a bari ci mu fasiroon yi dañ ne bul nu def fitna maanaa bu leen jox doole joonu joxul boo ko defee dañuy def ne li ñu nekkee dëgg la ñoom ñu weddi yàlla boo leen wërsëgalee wërsëgu yaa jox leen doole ñoppu nu doole dañuy defe ne ñoom li ñu nekk ñoo gën di dëgg li ñu nekkee te kon dañ ñuy fitnaal. Léegi nga gis ku ko wax laa tajal naa ba mu ne fitnatan li nga xam ne ñeen nit ñi zaalimi na ñu di tooñ wa naj naa mosul nu bëri amba tëgg gisee yërmande mi nga xam ne ci nit ñi kéefari na ñu di yëfër yàlla nee na wa awxay naa nu daal di waxi ilaa moussa si sama yonente ba waaxi ak magam gi ñu naan aaroona ne leen antaba waa wàcc leen jàpp leen kon antaba waa itaxasa jàpp leen li xaw ni kuma ñeel seenu nit bu yootan ay néeg bu misra ndax firaw na néeg ya gir bànnoo israila dañ daan julli gir bànnoo israila daaw ñu julli lu dul ci seeni kanaïs mel na duñ julli mukk lu dul ci jàkka firaw na toj jàkka ya nangootul ko julli toj jàkka ya yépp Moussa nag ne leen na ngeen def ci seeni néeg ay jullikaay bu yootan bu yoot yooyu nag néeg yooyu bokkul ak néeg seen néegi dëkkuwaay bokkul ak néegi jàkka dañuy tabax yeneen i néeg yoo xam ne dañ fay dem di fa nëbbu di julli bu yootan ay néeg waj àlloo te ngeen def nag bu yootakul seen néeg xiblatan fa jàkkaarloog bu yoot yooyu nag jàkkaarloog jàkka ja nag ngeen di nëbbu di julli waaw.